बदला मन भी बदला बदल गई है काया काली रात से जीवन को अब मिल गई उजली छाया ये दिल वालों की बस्ती है ये बसते बसते बस्ती है गम को खुशी में ढाल दे जो भारत की ऐसी हस्ती है जिसने रचा संसार है ये हम रचना उसकी गाते हैं चंदा काले आएंगे हो मंजिल है अपनी राहों में आकाश हमारी बाहों में देख तमाशा हुई हुई हुई हुई हुई हुई देख तमाशा हुई देख तमाशा ले जा प्यार जरा सा दे जा प्यार जरा सा हुई शमाशा ले जा प्यार उठकर गिरना, गिरकर उठना जीवन की रीत पुरानी है। उठकर गिरना, गिरकर उठना जीवन की रीत पुरानी है। चट्टानों से टकराने की हमने भी मन में ठानी है, पर्वत को धूल बना देंगे, पर्वत को धूल बना देंगे, सागर को धूल बना देंगे। Let's go.